يتعلق بكيفية العمل. اوس دا تمهیدی بیان کوي. حکم نسبت خبری ته وایي په منطق کې، اذعان ته وایي په نسبت باندې، او قضیه ته وایي محکوم به انتصاب ته وایي. او دلته حکم نه مراد یا نسبت خبری ده یا حکم نه مراد اذعان ده، دا دوه معنی مراد دي. او قضیه هم اراده کېدلای شي، او محکوم به کې تکلفات دي. حکم چې په معنا د نسبت واخلي نو احکام شرعي، یعنی نسبتونه چې ماخوذ من شرعي په مسایلو کې، دا دوه قسمه دي. یو هغه نسبتونه دي چې تعلق کیفیت العمل سره، لکه بلې دي تعلق تی جز نه کول سره. دا کیفیت العمل قضیه ده، مسله ده، عمل پکې موجوده، کیفیت محمول ده، دا نسبت چې ده جز ده. نو بعضی هغه نسبتونه دي اشرعیه چې شرع نه ماخوذي، چې تعلق کیفیت العمل مسله سره، لکه بلې دي تعلق تی جز نه کول سره. په دې ډول چې عمل موضوع کیف محموله، لکه صلات و فرض دي کې یو نسبت ده. بعضی هغه نسبتونه دي چې تعلق اعتقاد سره، اعتقاد منه ایزان، لکه بلې دي تعلق تی معلوم نه علم سره، یعنی دا نسبت معلومی اعتقاد علمی ایزان، یا اعتقاد په معنا د معتقد سره ده. هغه نسبتونه چې تعلق معتقد قضیه سره، لکه بلې دي تعلق تی جز نه کول سره، لکه الجنت حق، دا معتقده مسله ده، دې کې نسبت جز ده. اول نسبت ته وایي نسبت فرعي عملي، دوم نسبت ته وایي اصلي اعتقادي. اول نسبت ته فرعي وایي ځکه دا فرع د اعتقاد ده. نسبت په صلات و فرضون کې دا د عقیدې فرع ده. عملي نسبت ته وایي ځکه موضوع پکې عمل ده چې صلات ته، نو تسمیه په اعتبار د موضوع سره ده. یو هغه نسبت ته چې تعلق اعتقاد سره، لکه بلې دي تعلق تی معلوم نه علم سره، دا نسبت معلوم اعتقاد علم، لکه الجنت حق کې نسبت ته، دا معلوم ده، دا اعتقاد ایزان دا علم ده، یا اعتقاد بمعنی المعتقد ده. یعنی هغه نسبت چې تعلق معتقد مسئله سره، چې الجنت حق کې ده، لکه بلې دي تعلق تی جز نه کول سره، متسمى اصلیتن اعتقادیتن، دغه نام اصلی اعتقادی ده. اصل ولې ورته وایي؟ ځکه دا نسبت اصل دی اعمالو ده. اعتقادی ولې ورته وایي؟ ځکه دا متعلق ته اعتقاد ایزان ده. دا دوه معنی سي. نو نسبت دوه قسمه که نسبت شرعي، نو چې نسبت شرعي ویلی نو نسبت حسي عقلي وته، یعنی حسي عقلي نه تقسیمو، چې کوم نسبت شریعت کې وي په مسایلو کې آ تقسیمو، چې یو فرعي عملي ده، یو اصلي اعتقادي ده، یا حکم په معنا دی ایزان سره واخلي. بیا دا معنا ان الاحکام شرعیه، ایزانات شرعي، یعنی هغه ایزانات چې شرع نه ماخوذي، یا هغه ایزانات چې شرعي مسلو باندې وي. مینا ما يتعلق بکیفیت العمل، یو هغه ایزان ده، اعتقاد ده، چې تعلق کیفیت العمل مسلې سره، لکه بلې دي تعلق تی تصدیق نه مصدق سره. دا ایزان تصدیق ته، دا کیفیت العمل مسله دا مصدق ته. نو بعضی هغه ایزانات دي چې تعلق کیفیت العمل مسلې سره، یعنی کیفیت العمل مسئله باندې تصدیقی او ایزانی، و تسمى فریتا و عملیتا. دغه ایزان ته فری عملی وای. فری ولې ورته وای؟ ځکه دا فرد اعتقاد ده. عملی ولې ورته وای؟ ځکه موضوع دی قضیه پکې عمل ده، لکه صلات و فرض باندې اعتقاد. و مینا ما يتعلق بالاعتقاد، دلته اوس تکلف ته پکې دلته نه جوړیږي. و مینا یو هغه ایزان ده، يتعلق بالاعتقاد، چې ایزان سره تعلقی، نو ایزان تعلق ایزان سره رالی. دل وجه دا ایزان معنا اخیستل دلته لږ بعید دي، بیا به تعویل پکې کوي. اعتقاد په معنا د معتقد سره، ځکه ایزان تعلق خو ایزان سره نه راځي، اعتقاد ایزان خو یو شی دی، ځکه ایزان لل ایزان خو غلطه ترجمه ده. ایزان خو په ایزان پورې نه متعلق، ځکه ایزان خو مفرد ده، پورته قیام کې رالی. اوس دا مفرد ته، اوس په دې باندې بل ایزان، نو ایزان خو ایزان سره نه متعلق، ځکه ایزان خو قضایا غواړي، نه چې ایزان تعلق مفرد سره. نو اعتقاد چې به تعویل په معتقدو کې. و مینا یو هغه ایزان ده يتعلق بالاعتقاد والمعتقد يعني معتقد مسألة سرى إذان متعلقي شاغين مقصود صرف اعتقادي لازم معتقد مسألة لقال جنة حق دي بان إذان دا لا معتقد مسألة دا معتقد مسألة چمانا چه مقصود پك اعتقادي عمل خونه مقصود فال جنة حق كهو عمل ندا مقصود اعتقاد مقصود نمينا يو آغا إذان دا چه تعلق معتقد مسألة سرى لقبيلة دي تعلق تي تصدق نا مسألة سرى وسمى أصليتنا اعتقاديتنا یو اصلی د تسلیم وای ځکه دا ځان اصل دی اولی ځان دی اخو په اعمالو ځانو دا پاکی دا پاکی دی ځان دی ځان پاکی دی دا اصل دی اولی ځان و اعتقادیتن دغه ځان ته اعتقادی وای ولی اعتقادی وته ځکه مقصود په ځان کې دغه ځان دی اعتقاد من ځان دا سی ځان دا چې اعتقادی ده یعنی مقصود په ځان کې پال جنت او حقون باندې دغه ځان اعتقاد ده بل مقصد نه ده دیو جی اعتقادی ورته وای دا دو معنی شي اوس دا دو معنی چې واخلې نو د دو معنی کې اوس تکلف ته په ولی المتعلق بالاولا کې ولی المتعلق بثانی کې تکلفات دي ان نسبت معنی کې تکلف نشته دا څه معنی ولی المتعلق بالاولا یسمى علم شرعي چې نسبت معنی واخلې سابقا نو دې کې تکلف نشته ولی المتعلق بالاولا هغه تصدیق چ تعلق اول نسبت سره دا اوس خو نسبت تقسیم کړ عملی اعتقادی اوس علم و سره متعلق ته علم تقسیمای یو علم شرعی او احکام یو علم توحید و صفات دا دوه علمونه جوړي به علم شرعی او احکام اصول فقہ فقہ جوړي اعتقادیات او علم کلام ده نو دغه کې اوس تکلف نشته دا تعلق ته علم کې چې علم ته اوس تقسیمای دوه علمونه جوړي د نسبتونو نه چې یو علم شرعي او احکام یو علم اعتقاد دي کې بلا تکلف ترجمه ده چې هلته مخکې نسبت واخلي ځکه دا څه معنی ول علم المتعلق بالاولى هغه تصدیق چې تعلق اولنی نسبت سره کوم اولنی نسبت چې عملی قضیه کې کوم نسبت دي دغه تصدیق ته چوي علم شرعي او احکام دا ټیک څه ترجمه بلا تکلف بل پر پسې وای و بي ثانیه ته علم چې دوم نسبت سره متعلق دي علم توحید او صفات دا ته علم توحید صفات وای یعنی هغه نسبت چې په اعتقادي مسلو کې راغلی هغه ته علم توحید او صفات وایي شا دا هم ټیک څه ځکه نسبتونه سره علم او تصدیق متعلق دي اول تصدیق هم صحیح ده چې تعلقي نسبت سره ده دوم تصدیق صحیح ده چې تعلقي نسبت سره ده خو نسبت یا په عملي مسله کې راغلی ده یا په اعتقادي مسله کې راغلی خو که ځان مانا واخلې یو خو هلته تکلف و مینه ما تعلق بالاعتقاد نه مو معتقد اخلي بل ول علمو کې تکلف ده ځکه مخکې ایزان دوه قسمه سه یو ایزان عملی یو ایزان اعتقادي یعنی یو هغه ایزان څه چې په عملي قضیه وي یو هغه ایزان څه چې په اعتقادي مسلې وي اوس په څنګه وای ولی المتعلق بالاولا هغه تصدیق چې تعلق اولنی ایزان سره وي دا اوس تکلف ځکه تصدیق تعلق ایزان سره نه راځي تصدیق هم مسلې سره متعلق ایزان سره چې تصدیق متعلق ایزان په خپل کیفیت بسیط ته په قیام کې پروت ده مفرد ده نو خو بیا نه ګرځي متعلق تصدیق بل تصدیق علم حصولی ده ایزان خو صفات د نفس نه ده معلوم د علم حضوری ده دا متعلق کو تصدیق ګرځیدای نه سي چې ته داسې وای ولی من متعلق بلولا هغه تصدیق چې تعلق اولنی ایزان سره ده الکه تصدیق چې ده دا خو ایزان سره متعلق کې ده هنه سي ایزان خو مفردات نه ده بل تصدیق خو علم حصولی ده په مسلې ایزان خو صفات د نفس نه معلوم د علم حضوری ده دان جوړیږي ادا دوم نه جوړیږي ول علم المتعلق بی ثانیه تصدیق چې تعلق دومی ځان سره شي اعتقادی ځان ده معتقد مسلې باندې دان جوړیږي بیا غاسه ځکه تصدیق تعلق خو ځان سره نه راځي ځان خو مفرد ده تصدیق خو مسلو سره طریق بل تصدیق خو علم حصولی ده ایزان خو صفات د نفس نه معلوم د علم حضوری ده دان جوړیږي الا بتاویل بعید بعید تاویل وکړه والعلم المتعلق بالاولى اولى نا اذعان نا بمزعان اخلي چه مسئله ده دا سي و بي ثانية اذعان نا بمزعان اخلي چه مسئله ده دا سي بواي والعلم المتعلق بالاولى تصدیق چه تعلق اول مزعان سره چه مسئله ده دخ تصدیق ته علم شرعي والاحکام وي و بي ثانية تصدیق چه تعلق دوم مزعان سره چه مسئله ده چه معتقد مسئله ده دا ته چه وي علم التوحید و صفات وي دا سی تاویل فاسد بعید تاویل وکړه. نو کمخ کی نسبتونه واغله بيدا ټیک دي علم تعلق ور صحیح ده تقسیم علم ته ټیک ده چاول نسبت سره تصدیق متعلق ته دوم نسبت سره چاول کی ځانات واغله نو دې کې بود یو همینا ما تعلق به اعتقاد کې ایزان ته یو هغه ایزان ده چې تعلق کې اعتقاد سره نو اعتقاد خو خپل ایزان ده ایزان تعلق ایزان سره نه به ایزان اعتقاد کې تعلق په معتقد کې دا هویسته علوم او تعلق نه سي کېږي تقسیم علم ته نه ټیک کېږي چې یو تصدیق اول ایزان سره متعلق یو تصدیق دوم ایزان سره تصدیقات چې ته ایزانات سره متعلق کېږي ایزانات خو مفردات دي بل ایزان خو صفات دي نه پس نه معلوم دل می حضوري ده تصدیق خو معلوم دل می حصولی سره متعلق کېږي چې مسله په منحیثه کې بیا و تکلف کیا اولانه ایزان نه به موزان اخلي دوم ځای به ایزان نه موزان اخلي ایزان موزان مسله ده دا تعویل اته حکم په معنا دي قضیه واخلي بیا دا سي معنا ان الاحکام شریعت قضیه شریعه هغه قضایا الشرعیه چې شریعت کې وارد وي یا شرع نه ماخوذی عقلی حسی وته ان الاحکام شریعه قضایا شریعه یعنی هغه قضایا چې شرع ورود پکړای هغه قضایا چې ماخوذ مینه شرع دا دوه قسمه دي مینه ما تعلق به کیفیت العمل یو هغه قضیه ده چې تعلق کیفیت العمل سره له تعلق ته قضیه نه طرفای نو سره ان قضیه کول ده د کیفیت محمول ده عمل پکې موجود ده لکه صلات او فرض ده طرفین دي دا څه بوي قضایا چې ماخوذ مینه شرع مینه ما تعلق بعضیا قضیه دي چې تعلق کیفیت العمل سره لکه بلې دي تعلق ته قضیه نه طرفین سره او تسمى فریتن او عملیتن دو قضیه ته فروای چې کدا فر ده کی دي او عملیتن عادت عملی وای چې کوم موضوع پکې عمل ده صلات یا زکات ومن ما يتعلق بالاعتقاد یو هغه قضیه دي چې تعلق اعتقاد سره لکه بلې دي تعلق ته معلوم نه علم سره قضیه خو معلوم ده اعتقاد علم ده ومن بعض هغه قضیه دي يتعلق بالاعتقاد چې تعلق اعتقاد ایزان سره لکه بلې دي تعلق ته معلوم نه علم سره او تسمى اصليتن او اعتقادیتن دغه قضیه ته اصل وای لکه دا اصل الاعمال ده هدي ته اعتقادی وای کدا متعلق ته اعتقاد ده او مقصود پکې اعتقاد ده پل جن تو حکم کې خو عقیده مقصود ده نو اصلي ورته اصل الاعمال اعتقادي ورته چې مقصود پکې عقیده ده دا ټیک سره ول علم المتعلق بالاولى دام سید تصدیق چې تعلق اولنې قضیه سره ده دې ته علم شرای او احکام وایي تصدیق چې تعلق دوه مې قضیه سره ده دا تا علم توحید او صفات وایي دام سید سره مگر دې کې دا بود ده چې دا منطق کم استعمالي اکه محکوم بي واخلي بیا هم ترجمه جوړه ده خو تصدیق دا تقسیم چې علم تکیا چې تصدیق ور پورې متعلق کیا دا مبني ده په مذهب غیر مشهور چې کوم محکوم بي متعلق او تصدیق نه ده نو خو ټیک ته احکام شرعیه محکوم بي شرعي محکوم بي چې شریعت نه ماخوذي دا یو هغه د تعلق به کیفیت العمل چې تعلق کیفیت العمل قضیه سره لکه بلې دي تعلق ته جز نه خپل سره او تسمى فریتن او عملیتن دې محکومی ته فروي او عمل عملی ورته فرول ورته چې کدا فر دې اعتقاد ده عملی ول ورته چې کوم موضوع عمل ده و مینا یو هغه محکوم بی ده چې تعلق اعتقاد سره یعنی د متعلق ول اعتقاد ول ځانی دا محکوم بی په مذهب د کمال الدین حدیث اصلی اعتقادی وای ځکه دا اصل دی اعمال د محکوم بی او اعتقادی ځکه دا چې مقصود پکې عقیده ده ورسته علم تعلق چې وای ول علم المتعلق بالاولى تصدیق چې تعلق اول محکوم بی سره دا په غیر مشهور مذهب مبنی ده ځکه تصدیق تعلق محکوم بی سره نست په بنا په مسلک تحقیق او مسلک مشهوری باندې دې ته علم شرع او احکام وای ابل و بی ثانیه ابل هغه محکوم علم د تصدیق چې تعلق دوه محکوم بی سره کما محکوم بی چې اعتقادی قضیه کې راغلی دا ته علم توحید او صفات وای دا په مذهب غیر مشهور باندې بنا رااله بهرحال دا بې د معنا سو قریبه معنا یې نسبت ته او قضیه هم گزاره کوي خو دومره چې منطق کم استعمالي ای اذعان په تکلفات مبني او محکوم بی کوم تکلفات رااله نو شمه معنا یې نسبت سے ان الاحکام شرعیه نسبت چیز ماخوذ من شرعی من بعضی هغه دی چې تعلق به کیفیت العمل چې تعلق کیفیت العمل مسلې سره لکه بلې تعلق ته جز نه کول سره او ته سما دغه نسبته فرد اعتقاد وای عملی ورته موضوع عمل د امینا بازه ما هغه ده تعلق به اعتقاد چې نسبت تعلق اعتقاد ځان سره لکه به تعلق ته معلوم نه علم سره یا اعتقاد معنی معتقد چې تعلق معتقد قضیه سره لکه به تعلق ته جز نه کول سره هدي نسبت ته وای اصل د اعتقاد اصل د عمل وای اعتقادی ورته چې مقصود په کې عقیده ده دلته د نسبت کې مقصود عقیده ولی من متعلق بلولا تصدیق ته تعلق اولنی نسبت سره چې سمایل مشرع او احکام دا مسماده په مشرع او احکام سره هلکه علم مشرع ولې ورته دغه تصدیق چې اولنی نسبت سره متعلق ده دا ته علم مشرع وای دا تصدیق شرعاً ده وی ولی تصدیق علم مشرع ورته وای ځکه دا شریعت ته مستفاد ده کنه دا تصدیق په صلات او فرضون باندې خو شریعت نه مرخص ده یو او علم الاحکام ولې ورته ځکه چې حکم مطلق ذکر شي بیا دا حکم مرادی کم حکم چې په عملی مسلو کې پروت دی ځکه وای چې سم علم شرع او احکام هلکه علم شرع ولې ورته لما انا دا تصدیق په دغو نسبتونو لا تستفادو دا نه حاصلې دي الا من جهت شرع مګر شریعت نه دا تصدیق چې ته په صلات او فرض نسبت پندره ولې دا خو شریعت نه تاخلي ولا یجب کل فهم علم الاحکام ولې ورته دغه نسبت سره چې کم تصدیق متعلقي دا ته علم الاحکام ولې وای ولا یجب کل فهم عند اطلاق الاحکام الا الیها ځکه چې فهم منډ نه وي اند اطلاق الاحکام چې حکم مطلق ذکر شي حکم نه نسبت مطلق ذکر شي بیا ځین کې دغه نسبت راځي چې حکم مطلق ذکر شي بیا ځین کې دغه تصدیق په دغه نسبتونو راځي چې دا نسبتونه عملی دي او بیسانه تل متوحید او صفات ا دوم نسبت سره چې کوم تصدیق متعلق تا علم توحید او صفات دا تل متوحید او صفات وي دوم نسبت کوم چې پاکی اعتقادی مسلو کې کوم نسبتي نه اعتقادی مسلو کې کوم نسبتي لکه جن تو حقون کې دې سره کوم تصدیق متعلقي دې ته علم توحید او صفات وي هلکه دې ته علم توحید او صفات وړي وي خدا خو عقیده کې چې کوم نسبت لکه جن تو حقون نارو حقون دې کې نسبت تا حدیث سره تصدیق متعلق سے مداولی مسماده په علم توحید او صفات دا تسمیه الکل بی اسم اشرف الاجزاء ځکه په دې عقیدو کې توحید صفات او عقیده چې دا اشرف دي نو دا د کل فن نام وزک بی اسم اشرف الاجزاء اشرف الاجزاء کې اشرف الاجزاء چې دا هغه توحید صفات او عقیده ده هغه باندې تصدیق ده نو کل فن نام وزک علم التوحید او صفات لمان نزالک اشهر مباحثی وشف مقاصدی دا دفعه سوال کې چې علم توحید او صفات ولې ورته عقیدو باندې کوم تصدیق تا دا هم مطلق عقیدې دي جنت والاستا جهنم والاستا فرشتو والا دي ډېر عقیدې دي به ته دغه تصدیق ته علم توحید او صفات وای علم لقائد ورته کنه دا وای لمان نزالک وجه دا ده چې دا توحید صفات او عقیدې باندې تصدیق اشهر مباحثی دا مشهور باسته په مباحثه دي عقیدو کې واشرف مقاصدی عزتمن مقصود ده په مقاصد ده کې وقت کانت الوائل.